10 uur, Mariet Krol met het NOS Journaal. Rond Haaksbergen in Twente kunnen binnenkort nieuwe putten worden geslagen voor de zoutwinning. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft daarmee ingestemd. In Twente wordt al tientallen jaren zout uit de bodem gehaald, maar bewoners zijn nu ongerust over de nieuwe boorputten. Die zijn veel zichtbaarder in de omgeving en de bewoners zijn bang voor trillingen en bodemdaling. Verschillende lokale partijen hebben zich het afgelopen jaar fel verzet. Maar één daarvan ging afgelopen avond toch overstag, omdat producent Nobian beloofde een garantiefonds op te richten om eventuele schades te vergoeden. NSC-lijsttrekker Pieter Omtzigt houdt vol dat hij liever niet wil regeren met de PVV van Geert Wilders. Volgens Omtzigt zijn een aantal standpunten van Wilders over de democratie en de rechtsstaat in strijd met de grondwet. Wilders zei dinsdagavond dat hij graag wil samenwerken in een rechtskabinet met NSC, de VVD en de BBB. BBB-lijsttrekker Caroline van der Plas zei de afgelopen avond in Nieuwsuur te hopen dat Omtzigt de deur openhoudt voor de PVV, omdat die partij nu 1,5 miljoen kiezers achter zich heeft. En ook dat is democratisch, zei van der Plas. Demissionair premier Rutte heeft een bezoek gebracht aan NAVO-topman Stoltenberg in Brussel. Volgens Den Haag stond het overleg al langer gepland. Er is nu speciaal aandacht voor, omdat Rutte 2 weken geleden zei dat hij Stoltenberg wel wil opvolgen bij de NAVO. Rutte maakt een goede kans, onder meer omdat hij een van de langstzittende regeringsleiders van de Europese Unie is. Maar ook premier Kallas van Estland heeft belangstelling om Stoltenberg op te volgen. Als zij het wordt, is Kallas de eerste vrouw die de NAVO gaat leiden. Het weer, de buien trekken naar het zuiden en daar koelt het vannacht af naar 1 graad of 6. In het noorden opklaringen en ongeveer 3 graden. De komende ochtend zo goed als droog. In het midden en noorden geregeld zon. In de middag bewolking en kansen wat regen. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik doe geen koptelefoon. Ja, maar dan hoor je niet de vormgeving, hè? Ik hoef de vormgeving ook niet te horen. Nee? Het boeit me niet. Je moet hem heel even op je hoofd zetten, want anders gaat hij rondzingen. Nee, ik ga niet. Ik zet hem niet op mijn hoofd, want ik ga niet. Oké, doe maar. Heel eventjes. En daarna kan hij gewoon. Wat een gezeik allemaal. Koptelefoon. Gaat slecht voor je oren. De Giel vindt ook altijd dat ik een koptelefoon in moet zetten. Ja, maar dat hoort erbij. Nee, het hoort er niet bij. Ja, maar dat hoor je jezelf. Op. Ja, ik wil mezelf niet horen. Met een akelige stem heb ik toch. NPO Radio 1. Afro Tros. Ga je gang. Ik was een dolende jongen met 30 gulden op mijn zak. Op zak, met 30 gulden in mijn zak. Mijn probleem is dat ik te nieuwsgierig ben. Iedereen heeft het recht om racist te zijn. Ja, dat klopt. Debatteren is een zoektocht naar de waarheid. Zijn dit allemaal uitspraken van mij? Allemaal uitspraken van jou. Oh ja. Ja, kan. Dit is de hartslag van Prem Radakishun. Hij noemt zichzelf multimediaal informatieverstrekker. Tot vorig jaar maakte hij nog Zwarte Priet Praat hier op Radio 1. En sinds een paar weken is Premtime terug. Dagelijks tussen 9 en 12 te horen op Radio for All. Het nieuwe radiostation dat Giel Beelen bestuurt. In zijn eigen programma hoorde ik hem vanochtend zeggen dat als hij morgen de loterij zou winnen, dat hij helemaal niks zou veranderen. Dus hij is een tevreden man. Afgelopen zomer solliciteerde hij naar het lijsttrekkerschap PvdA GroenLinks. Maar hij deed dat op zijn prems. Dus in zijn sollicitatiebrief leverde hij vooral kritiek op de twee partijen. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Nou, nu mag je de koptelefoon afdoen. Ja, ik weet niet waarom jullie altijd koptelefoon. Even, ik noem mezelf geen multimediaal informatieverstrekker. Maar ik ben multimediaal informatieverstrekker. Het is een beroep. Ja. Hier in Hilversum was het zo dat presentatoren met een VAR werkten. En toen zei de Belastingdienst, dat kan niet. Maar ik had toen allang een VAR, een verklaring arbeidsrelatie, inkomen als multimediaal informatieverstrekker. En dit is dus erkend. Ik ben een bezwaar gegaan naar de Belastingdienst. En ik heb het gewonnen. En daardoor ik ben heel veel verbaasd, want ik was de enige die een VAR had als presentator. Maar ik ben namelijk niet de presentator die andermans teksten voorliefst. Ik creëer. En wat ik doe is, ik verzamel informatie. En die bewerk ik en die verspreid ik weer. Dus ik ben een multimedia, via verschillende media, krant, print, alles. Informatieverstrekker, dus dat ben ik. Dus ik noem mezelf niet zo. Nee, en okay. Ik ben niet sinds een paar weken Springtime terug. Sinds 1 november is Springtime terug. Dus vandaag is 15 november, dus het is 2 weken. 2 weken, ja. Dat is een paar. Ja, dat is waar. Je hebt gelijk. Een paar is 2. Ja, nee, dat klopt ook. Dat klopt ook. Nou, en weet je wat ik erop tegen heb, tegen die term multimediaal informatieverstrekker? Ja. Ja, dat klinkt heel erg alsof je een soort van doorgeefluik bent. Alsof het allemaal heel neutraal is. Maar dat is niet zo. Nee, ik ben multimediaal informatieverstrekker. Nee, maar alle informatie, Misha, is gekleurd. Dus ik kijk naar die narcistische, onnozele subsidievreters die nu voor de kiezingsdebatten moeten organiseren. Het is allemaal gekleurde informatie. En dan doen ze, oh, die Marielle twee weken. Ik heb een flashback, want Zwarte Priet Praat begon ook altijd met een tirade tegen de NPO, hè? Nee, kijk, het begon, ik maakte primetime op Radio 1. En dat was van 10:30 tot 11:00. En toen was het zo dat de NOS denkt dat Radio 1 van hun is. En daar wil ik vooraf over bepaalde dingen overleggen, maar toen waren ze bezig met de zomerborrel en al dat soort dingen. Om een voorbeeld te noemen. Je hebt LEF, je hebt de Piratenpartij, je hebt Splinter. Die komen nooit aan boord bij de NOS. De NOS rent achter Geert Wilders aan, de moslimbasher. Die rent achter die aan. Die vinden nu Pieter Omtzigt allerlei. Oh je moet zeggen wie premier is. We kiezen geen fucking premier in dit land. Dus wat ik wil zeggen, iedere keer als ik belangrijke onderwerpen had, dan frustreerden ze het. Dus toen zei ik, ik stop met dat programma. En toen dachten ze, dat doet hij toch niet. Toen zei ik, dat doe je. En toen heb ik gezegd, ik stop met Radio 1. Nou, toen kwam Dominique Weesje en die zegt, Prim, weer zondagnacht 12:00 tot 2:00. Toen dacht ik, oké, maar als je dan terugkomt, dan moet je ook wel een statement maken. En toen heb ik gezegd, ga de zender kapot maken. En wat ik leuk vond, Shula Rijksman, je mag zeggen wat je wil van haar. Ik noemde de NPO de nepotistische parasiterende onderdrukkers. Nou, Laurens Borst en Shula konden erom lachen. Maar bij de NOS waren ze woedend. En toen zouden we voor de Provinciale Statenverkiezingen, want ik had ooit een prachtig programma gemaakt rond die Provinciale Statenverkiezingen, zouden we weer iets gaan maken, maar wilde de NOS absoluut niet met mij werken, omdat ze vonden dat ik ze beledigde met narcistische onnozele subsidievrieters. Ja, maar dat dus is toch ook een belediging? Het is geen belediging. Het ja, maar is je, kan toch niet zeggen dat de mensen die bij de NOS hier werken, dat het onnozele mensen nee, zijn? Er zijn een paar. Jan van de Putten, daar waren we aangename stem van. Hoe die nieuwslezer? Echt? Het zijn journalisten die hier werken bij de NOS. Er zijn een paar goeie. Maar Marielle Tweebeek is geen journalist die bij Nieuwsuur zit. Dat is gewoon een parasiet. Dat is een muts. Dat is een muts. Dat heeft gezien hoe ze Pieter Omtzigt heeft geïnterviewd. Ze is gewoon een loopjongen van de VVD en van Wilders. Luister, je kan het met haar oneens zijn. Nee, of je kan niet van haar stijl houden. Maar je kan iemand toch niet een parasiet noemen? Nou, heb je gezien hoe ze Pieter Omtzigt... Dat is ja, een parasiet. Ik heb het interview gezien. Dat was geen interview. Het was een soort aanklacht, een soort tribunaal. Haal even adem. Even samen ademhalen. Waarom samen ademhalen? Maar we zijn wel door Radio 1 vrienden geworden, Jerik. Nou, dat is toch ook mooi? Dat is heel erg mooi. Dat is ook mooi, ja. Hoe gaat het met je? Uitstekend. Wat ik eigenlijk vragen. Uitstekend. Ja. 5 kleinkinderen, dat weet je. En nu heb ik iedere ochtend van 9 tot 12. En dan moet je je voorstellen, Misha, Zwarte Priet, dat kwam elkaar nog wel in de nacht tegen. Mm-hmm. Om een goed nachtprogramma te maken, moest ik iedere dag om 3:00 gaan slapen. Want ik moet niet slaperig zijn, 12:00 tot 2:00. Nee. En nu moet ik iedere ochtend om iets voor 7:00 opstaan. Ja. Want ik moet om 8:00 in de auto stappen om naar Haarlem te rijden. Want er is een file en al dat soort dingen. En we zitten echt in het centrum van Haarlem, aan de gedempte Oude Gracht in de studio. En het is heerlijk. Het is alleen wat mijn vrouw vanochtend werd boos op me. Omdat ik de wekker had gezegd en doorsliep. En dan wordt zij wakker van mijn wekker. Dus ze was heel chagrijnig vanochtend. Maar goed. Want 9 tot 12, premtime. Je kiest je eigen gasten. Altijd al, jij ook toch? Ja. En gewoon lange gesprekken zijn het. Ja, maar ik heb tussendoor ook de secretaris van de rugbybond, Jessica van der Bos, die zit in Tsjechië voor het EK rugby onder 18. Die belt in om verslag te doen. De nummer 2 van Lef, die is een filmmaakster, die doet nu verslag van ITVA. Er is hele fitty op ITVA. Ik hoorde dat die narcistische onnozele subsidievreters hebben niet in het nieuws gebracht dat er bij ITVA hele fitty is vanwege Palestina, Israël en de excuses die de directeur had aangeboden. Dat moest je op Radio 4All horen. Waarvoor betaal ik mijn belastinggeld als het belangrijkste documentaire festival in de wereld, ITVA, geboycott wordt. Allerlei films gaan niet door. En die narcistische, onnozele subsidievreters, die zitten het hebben niet eens één nieuwsbericht erover gemaakt. Maar noem ze gewoon de NOS. Luisteraars, je moet zich dus voorstellen, Misha Blok is een van de liefste mensen die er zijn. Misha is van de verbinding. Misha is, echt weet contact. Je, ja, liefde, bespreken, ja. Alles. Kwetsbaarheid. En kwetsbaarheid. En dan komt er een of ander boquito hier. Een gestrekbeen. Ik doe alles dat gestrekt mee. En wat mensen moeten weten, dus jij, ik en die keur en Arjan Snijders eten soms. Hij had laatst Koreaans gekookt, wat voortreffelijk heerlijk was. Ja, voor de transparantie is dat goed om te melden. We hebben een eetclubje. De Beren. Een vriendschapsclubje. We gaan een podcast maken, want Misha en Arjan zijn van de podcast en die willen mij overtuigen dat ik aan de podcast moet. Maar ik snap podcasten niet, dus ik maak maar dit is prima nu wat je hebt. Nu heb je toch gewoon een plek. Ja. op een radiostation waar je vrijheid hebt. Ja. Waar je je mening kan verkondigen. Ja, en we gaan. Het leuke is wel, ik voorspel je, we gaan Radio 1 verslaan. Binnen hoeveel tijd? 3 jaar. Echt? Ja, weet je waarom? Ik geloof er helemaal niks van. Oké, luister, Misha. Alles is geformateerde radio. Ja. Als je in je auto stapt, je zet Joe op, je weet, het is 70, 80's. Als je Radio 1 zet, je weet, er is gewauwel. Als je Radio 2 zet, weet je gewauwel en muziek. En je weet ook dat ze de muziek een beetje de 80's, 90's doen. Alles is geformateerd. Wanneer word je nog verrast op de radio? Ikzelf, tijdens de langere gesprekken. Ja, maar dus het gaat erom dus dat je zegt, hè? Dus dat je om, van 9 tot 12 luistert dan gesproken wordt. En dan heb je ineens erotica radio of zoiets. De gevarieerdheid die je vroeger had. Kijk, de potpourri die Radio 1 vroeger was. Dat iedere omroep deed wat hij wilde. Dus waardoor je iedere dag een kleuring had. He, ze hebben nu gezegd, nee, je moet uniformiteit, want dat heb je in Amerika. Nou, wat blijkt nu? Dat als je verrassend bent, dat je verschillende mensen gaat horen. Dus er komt nu een hip-hop programma op Radio for All. Er is een erotisch programma. Er zijn jongen met Nederlandse muziek. Dus wat je krijgt is, je luistert van 9 tot 12 als je dan gewoon wil luisteren, een magazine van Prim. En dan komt er van 12 tot 2 iets anders, dan ben je weg. Dan komt er daarna muziek. Dus de klassieke, een beetje zoals Radio Veronica was. Mm. Mensen zijn er aan toe. Een soort platform waar iedere keer voor ieder wat wils. Ja, en dan zeg ik, dat bestaat al en dat heet podcast. Ja, maar ik luister geen podcast. Maar waarom zou ik naar een radiostation gaan luisteren waar allemaal verschillende programma's komen? Omdat je verrast kan worden. Bij podcast, kijk, hoe ben ik jou gaan ontdekken als radiomaakster? Nou, nee, laat me dit voorbeeld geven. In 1997, wij vierden kerst altijd bij mijn vrouw's familie. Mijn vrouw is van huis uit Rooms-Katholiek, althans ze beleidt het niet meer, maar ze is nooit gedoopt. Oké. Dus we gingen bij tante Hangna een week bij Duurstee. En daar hadden we kerst gevierd, 25 december. En de kinderen zijn er, dus we gaan zitten in de auto om naar huis te rijden. En het is 25 december, mind you, 12 uur 's avonds. En in die tijd ging na 12 uur Radio 1 en 2 of Radio 2 en 3, die gingen samen. En er komt iemand die zegt, goedenacht, wat is dit? De lijkwaarde van Jezus, bah. Giel Beelen. Sindsdien heb ik een bewondering voor die jongen hoe hij radio maakt. Wat vind je goed aan hem dan? Wat vind ik niet goed? Verrassend, vooruitstrevend, gekleurd, gedurfd. Ik was een groot fan van de avondspits, van Frits Spits. En Frits Spits was met vakantie. En Frits Spits had, kijk eens beker er om je heen, een rubriek in de avondspits. Was kruip in de huid van, daar stelde je vragen. En dan deed je alsof jij Joe Jackson was. En kijk eens beter op je heen. En dan ging Frits Spits beschrijven wondermooie dingen in de natuur. Dus dat langs de snelweg er bepaalde bloemen groeiden, alles. Henk Westbroek presenteerde, dus Frits Spits was weg. En Henk Westbroek presenteerde. Dat begint, kijk eens beter om je heen. En Henk Westbroek zegt, dat deed ik. Zeg alleen maar smerige asbakken. Bah, wa. Nou, dat is radio. Dat is nog verrassende radio. Nou, Jack Spijkerman met Heb je een wens? Vragen de Vara op de vrijdagmiddag. Barend en Van Dorp op Radio 1. En dan wist ik nog, dat ze belde er altijd iemand in die ging dan de auto wassen. Jaren later pas bleek dat het Joep van het Hek was. Ik wist het niet. Maar dus legendarische radio, Misha, waar je de, en ik denk, Ron Flon Flon met Wilhelmina Kutje, Wim T. Schippers. Ja, dat is geweldig. Nou, dus je hebt alleen maar brave radio's. En wat dus op Radio for All gebeurt, dat anarchisme. Kijk, die podcast, die moet ik ergens gaan, dan moet ik gaan zoeken. Dat is net zoals ik op een streaming site ga. En dan zit ik te kijken naar films, zoek. Soms zegt iemand, oh, je moet die zien. Maar anders, ja, ik ben lui. Ik wil niet de podcast, dan moet ik gaan luisteren, moet ik gaan zoeken. Moet ik op mijn computer het gaan opstarten. Ja. Ik snap wel wat je zegt. Dus eigenlijk wat je zegt is, waarom mensen ook nog steeds naar muziekradio luisteren. Omdat je verrast wil worden door het volgende nummer. Want je kan natuurlijk gewoon je Spotify aanzetten. Maar je wil juist in de auto zitten en er wordt een nummer voor jou gekozen. En je denkt van, hè, die heb ik lang niet gehoord. Ja. Ik zat laatst weer in de auto en toen hoorde ik, back to life, back to. Oh ja, en dan ben je liedjes die je vergeten bent. En wat ik dus leuk vind, kijk, nou, in onze vriendengroep had ik dus die podcast, dit was de radio van Arjan Snijders, beluisterd. En toen was het Breaking News Prim Luister podcast. Want ik hou ervan, maar Misha, daarom, iedereen heeft mijn telefoonnummer. Daarom krijg ik ook informatie. Als ik wandel, zet ik geen oordopjes op. Ik wil de omgeving voelen, ik wil praten. Dus ik ontvang heel veel informatie. Ik zeg altijd, als ik in de metro zit, zit iedereen op zijn telefoon. Ik kijk om me heen. En doordat ik om me heen heb en informatie verzamel, maak ik content die jij dan vervolgens op je telefoontje gaat kijken. Iedereen zit te kijken op je computer om mensen te zoeken. En dan kijken ze wie wat op Twitter zegt of op Instagram of op TikTok. En ik loop op straat en ik praat met mensen. Dus ik kom mensen tegen die niet op Twitter zitten en niet op Instagram zitten en niet op TikTok zitten. En dan ontmoet je andere mensen. Ja. En die komen bij mij in de studio en dan hebben we een goed gesprek. En dan zeggen mensen, hoe slaagt Prim er steeds in om die mensen te vinden? Omdat ik gewoon opensta, omdat ik niet op de podcast ben, maar live ben. Wat vind jij een geslaagde gast? Naar wat voor gasten ben je op zoek? Met wat voor mensen wil jij in gesprek gaan? Iedereen. Iedereen heeft een leuk verhaal. Het enige wat je soms moet doen, je moet het bij die mensen eruit trekken. Dus je hebt sommige mensen, kijk Matthijs ten Broeke, waar je gisteren naar hebt geluisterd. Ja, gisteren. Het is nu al, ja, nee, het is, hallo. Het is al 16 november. Ja. Ah, het is nu, hoeveel minuten over één is het nu? Dus dit is al 16 november. Oh ja, het is gisteren. Ja, ja, okay, ja, gisterochtend. Ja, ja. Ja, Misha, voor iemand die een nachtprogramma maakt. Maar wat dus gebeurde, Misha, is Matthijs is een vrij bescheiden mens. Ja. Dus dan moet ik al die geweldige dingen van hem uit hem trekken. Ja. Want dat kan hij niet. Ook als ik zeg, maak reclame waarom je op de SP moet stemmen. De SP'ers zijn zo slecht in zelfpromotie. Maar Joost Eertmans luisterde. Ik mag Joost best wel als mens. Hij heeft een paar rare politieke ideeën waar we verschillen. Maar ik ga graag in gesprek met hem. Ik zou graag Thierry Baudet of Geert Wilders, want die willen niet mee me komen. Op de een of andere manier willen ze niet bij mij, want ze weten dat ik ze, dat ik geen Marielle Tweebeke ben. Maar wat wil je dat als luisteraars een uur bijvoorbeeld naar je hebben geluisterd, naar zo'n gesprek? Wat wil je ze meegeven? Niets. Ik wil ze vermaken. Ja. Ik ben entertainment. Bij entertainment hopelijk een vleugje. Kijk, ik zeg altijd tegen mensen, dat moet je niet zeggen, multimediaal informatie verstrekken. Ja, ik verstrek toch informatie. Nee, ja, je verstrekt dus entertainment. Nee, hallo, informatie is entertainment. De verkiezingen zijn entertainment. Wie de premierkandidaat van Pieter Omtzigt is, is entertainment. Want we kiezen in Nederland geen premier. We kiezen een parlement met 150 parlementariërs. Dat gewauwel van doorrekenen door het Centraal Planbureau, dat is entertainment, is geen informatie. Want het Centraal Planbureau, geen van zijn dinges, is ooit uitgekomen. Ieder jaar wanneer het Prinsjesdag wordt gemaakt, is er een doorrekening van het CPB. Het klopt nooit. Dus een verkiezingsprogramma doorrekenen bij het CPB is, we gaan valsheid in geschriften plegen. En dan gaan we, zijn allemaal aannames. En dan gaan we doen alsof het de waarheid is. Het lijkt wel alsof ze nog allemaal in Sinterklaas geloven en het grote Sinterklaasboek hebben. Maar politiek is dus vooral entertainment. Maar je wilde wel die politiek weer in. Oké, okay, ik moet je daar even wat over zeggen. Ja. Misha, ik ben in januari 1985. Ik was Nederlander. Ik ben als vluchteling binnengekomen en toen dacht ik, oké, ik ben Nederlander, dan moet ik ook met die maatschappij gaan bemoeien. Dus toen ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid. In 1987 is op verzoek van de Partij van de Arbeid, ik studeerde nog rechten, ik had al een dochter, ben ik op verzoek van de Partij van de Arbeid voor de provincie Noord-Holland op de 17e plaats van de lijst gaan staan. Oké, ze wilden me hoger. Ik zeg, jongens, ik studeer nog, ik wil mijn studie afmaken. We haalden 11 zetels en op een gegeven moment was ik de eerste opvolger. Dus woonde ik fractievergaderingen bij. Ze wilden me weer hebben bij de verkiezing daarna. Ik heb gezegd, jongens, ik heb Sinoet in die fractie gehad. Mm-hmm. Ik ben ongeschikt daarvoor, ik wil niet meer. Ik ben in 1994 door de Partij van de Arbeid door mensen voorgedragen. Ik was toen al advocaat. Ik had de Belmer vliegramp gedaan. Ik genoot enige bekendheid. Ik was een goede advocaat. In de Belmer was ik, kan je zeggen dat ik bekend was en iedereen kon me vinden. Ik had rechtszaken gevoerd waarbij ik het opnam voor de onderklasse. Toen heeft de partij, met leden van de Partij van de Arbeid mee benaderd of ik op de lijst wilde komen om Tweede Kamerkandidaat te worden. Ik heb toen gesprekken gehad met die commissies. Ik zeg, jongens, maar even één ding. Jullie zijn allemaal grijze muizen. Ik ga niet meedoen met die fractiediscipline. Dus als je me plaatst, weet wie je binnenhaalt. Toen hebben we onderling overleg gezegd, oké, doe het niet. 1998. Prim komt af en toe met zijn smoel op tv. Prim is dingen. Toen werd ik weer gevraagd. Weer naar twee commissies gaan. Uiteindelijk heb ik gezegd, Wouter Gortzak was ook kandidaat. Die was oud-hoofdredacteur van het Parool. En die woonde ook in Zuidoost, dus ze kon niet met dezelfde regels. Toen zei ik, laat Wouter Gortzak voortgaan, ik wil niet. Dus maar je bent dus meerdere keren gevraagd. Door mensen vanuit de Partij van de Arbeid om volksvertegenwoordiger te worden namens de Partij van de Arbeid. Ik ben daarna gevraagd voor de gemeenteraad. Ik ben gevraagd voor de deelraden. Ik heb steeds gezegd nee. Oké. Okay. In 2021, bij de verkiezingen, ik zal altijd een zwak blijven hebben voor de Partij van de Arbeid. Ik ben van geen enkele andere politieke partij uitgelist. Ik ben het lidmaatschap in 2000 opgezet. En in 2021 heeft de PvdA na 4 jaar oppositie, 2017-2021, blijven ze op 9 zetels steken. GroenLinks gaat van 14 naar 8 zetels. Dus na die uitslag van de kiezing ben ik heel veel gaan praten met mensen die vroeger Partij van de Arbeid stemden en die het niet hadden gestemd. En wat zeiden ze? Als ik een kapitalistische partij wil, stem ik VVD. Kort samengevat. Ze vertrouwden de volksvertegenwoordigers uit de PvdA niet meer. De volksvertegenwoordigers van de PvdA hebben meegedaan met dat neoliberale. Ik zal je een simpel voorbeeld geven. In gemeentes waar GroenLinks en PvdA regeren, Amsterdam, vroeger had je bij de gemeentes dat de schoonmaaksters en de portiers in dienst waren bij de gemeente. Ze waren ambtenaren met dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden als de burgemeester. Dus het kindje van de schoonmaakster en het kindje van de portuur kwamen op de Sinterklaasfeesten met het kindje van de wethouder en het kindje van de gemeentesecretaris en het kindje van de... Oké. Onder leiding van de Partij van de Arbeid en GroenLinks in alle gemeenten in Nederland en ook op het Rijk zijn schoonmaaksters en portiers ontslagen en worden ze nu ingehuurd van zogenaamde bedrijven. Net zoals hier bij de publieke omroep. Die beveiliger die beneden zit, die is gewoon bij een particulier bedrijf in dienst, die bouwt al die dingen niet op. Hetzelfde bij de gemeentes. Je moet kijken hoe meer ze van belastinggeld vreten, hoe meer ze de race to the bottom doen. Nou, dat heeft PvdA met GroenLinks gedaan in Amsterdam. Schiphol is eigendom van de Staat der Nederlanden en de gemeente Amsterdam. Als er één plek is waar arbeiders uitgebuit worden bij beveiligers en bagage, is het wel bij Schiphol. En het werd geleid door oud-PvdA staatssecretaris Dick Benschop. Dus al die mensen zeggen tegen me, Prim, die PvdA denkt dat we gestoord zijn. Als ze in de oppositie zijn, dan lullen ze als socialisten. Zodra ze regeren, zijn ze vieze, vuile kapitalisten. Dus toen heb ik gezegd, oké, toen heb ik in september 2021... dus kijk wanneer de verkiezingen waren, maar toen heb ik in september 2021... had ik een gesprek met de oud-Tweede Kamerlid en die zei tegen me, Prim, vanaf ik je ken ben je zo bevlogen. Je kan het heel goed vertellen, je hebt geen ambitie. Waarom ga jij niet voor het lijsttrekkerschap? Toen heb ik me in september... 2021... Je hebt geen ambitie. Nee, ik zei zeg maar omgeven. Dus ik, in september 21 ja. ben ik lid geworden van de Partij van de Arbeid, omdat ik wist, je moet een jaar lid zijn om mee te kunnen doen met die lijsttrekkerverkiezingen. Mm-hmm. Waarom ik geen ambitie heb, ik wil de PvdA de grootste, maar ik wil geen premier worden. En ik wilde ook geen fractievoorzitter worden. Wat ik wilde doen, is het vieze vuile kapitalisme aanklagen. En dat kan ik doen, want ik heb schone handen. Fransje Timmermans heeft vuile handen. Hij was staatssecretaris van Balkenende. De oorlog in Irak is door Balkenende politiek goedgekeurd. Daarna is Fransje Timmermans gegaan als staatssecretaris. En hij was minister van Buitenlandse Zaken onder Rutte. En dan kan iedereen wel lullen van Rutte, dit, Rutte, dat. 2012, 2017 heb ik de Partij van de Arbeid niet gehoord over de toeslagenschandalen. 2012, 2017 heeft Jeroen Dijsselbloem allerlei rulings gemaakt met Shell en Unilever. Dus Fransje Timmermans, die kan dan wel doen en zeggen, eerlijk delen, die kiezer weet dat hij liegt. Bij de Partij van de Arbeid denken ze, oh, die kiezer is achterlijk. En ik heb het ook tegen Nelleke Vedelaar, Bram van Ooyek, Paul de Pla en André van Essaten. Dat ik zeg, ja, jongens, jullie kunnen zeggen wat je wil, maar de Partij van de Arbeid is niet meer tegen het vieze vuile kapitalisme. Je kijkt, je hebt goed kapitalisme, we hebben een kapitalistische maatschappij. Prima, markt, vraag en aanbod, maar iedere markt moet een marktmeester hebben. En daarom stond maar jij wilde ook, dat veranderen. En daarom stond ook in mijn brief, kapitalisme heeft de neiging om altijd vies en vuil te zijn als je geen natuurlijke tegenmacht hebt. En die tegenmacht is weggevallen. En de PvdA is een kapitalistische partij geworden. Met gedragingen, met uitbuiting van de onderklasse, met dingen. En dan gaan ze nu zeggen, ja, vertrouw op me. Hoe kan ik je vertrouwen als je me aan hebt genaaid, als je me kapot hebt getrapt? Als je hebt gezorgd in die toeslagenschandaal, het was minister Asscher van Sociale Zaken die dat harde beleid had. En ik zou de PvdA de grootste, want je ziet, de kiezers snakken naar eerlijkheid. Als je kijkt naar Pieter Omtzigt, wat verklaart zijn populariteit? Ik heb lang getwijfeld op wie ik moest stemmen. Dylan Jessegus is een persoonlijke vriend van me. Ik vond Esmee Lalla, die nummer 2 van PvdA GroenLinks, fantastische vrouw, hard op de juiste plek. Ze was wethouder voor GroenLinks, VVD in Tilburg, heeft het heel goed gedaan in Tilburg. Pieter Omtzigt en de SP. Nou, uiteindelijk ging het tussen Pieter Omtzigt en de SP en ik ga SP stemmen. Op nummer 17, Debbie van Dijk is de vriendin van Matthijs ten Broeke. Maar goed. Je ziet Pieter Omtzigt, zijn aantrekkingskracht is zijn authenticiteit. Hij zit in ieder programma, dan komt Sven Kokkelman. Nou, hebt u dat met de vrouw en de kinderen besproken? Gaat je geen boer aan? Hij zit bij Marielle Tweebeke, die allerlei onzin uitkrant. En hij corrigeert het, pardon, gekozen van wie? Mevrouw Van Huffelen stond niet op de lijst. Oh ja, dat weten we. Nou, zo net zei u dat u die week. Hij is heel consequent en hij is heel inhoudelijk. En hij blijft maar monotoon. Mm-hmm. Zijn geluid verkondigen, doet niet mee, gaat niet zitten. V.I. Johan Derksen is fan van hem. Hij zegt, ja, die setting, dat is niet mijn setting. Hij blijft er gewoon bij als hij in die debat is. Hij wordt rustig, dat er, zodra die wenkbrauw een beetje omhoog gaat. Hij is atypisch van een populist en toch is hij de populist. En ik vond het ook zo grappig, want hey, weet je wie je moet uitdoen? Francisco Fayola van Joop. Die begon een hele ding als, ja, hij is voor abortus. Want die van Joop worden helemaal gek van de populariteit van Omtzigt. En terwijl ik een linkse rakker ben, maar een goed bestuur, behoorlijk overheidsbestuur, dat vond ik ook weer het grappige. De grondwet is overtreden door Rutte. Ook de archiefwet met zijn telefoons. En niemand zegt er, die wetten hebben we gemaakt met de reden. En als de overheidsfunctionaren zich niet aan de wet houden, waarom moet ik me aan de wet houden? Hetzelfde was met corona, met die Grapperhaus. Die Grapperhaus maakte het overtreden van coronaregels tot een misdrijf. Tot hij op zijn eigen fucking huwelijk die regels had overtreden. En toen werd het ineens van een misdrijf voor overtreding. En dan denk je dat wij gek zijn. En dan vinden ze het raar bij het CDA dat ze verliezen. Maar resumerend, je hebt je kandidaat gesteld. Maar toen hebben ze geen open verkiezingen gedaan. Ze hebben een kandidaatstellingscommissie. Die heeft uitgenodigd en die hebben gezegd, ik draag hier niet voor. Ik zeg, prima. Want je weigerde ook de beginselen te ondertekenen, toch? Ja, want als je het allemaal lag, uiteindelijk heb ik het allemaal ondertekend. Heb ik alles opgestuurd. Want ze hebben me een brief gestuurd van, hey, als je het niet doet, heb ik gezegd, oké, ik doe het. Maar dan moet je weten, en ik heb ze ook toegelicht, je laat me iets tekenen. Want als je me zegt, zijn er dingen waarvan jij denkt, nee. Maar iemand anders vindt alles wat ik zeg, vind ik dat oké is. Maar andere mensen kunnen zeggen, oh, wat een schandaal. Die Prem heeft dit gezegd, die Prem heeft dat gezegd. Ik wilde... Er is tekort aan rechters. Mm-hmm. Er is tekort aan griffiers, ondersteund personeel. Dus ik zat eerst te kijken of ik als zij instroom een rechter kon worden. En toen zei iemand die daar verstand van heeft, die zegt rechter, die zegt Prem. Heb je gezien wat je allemaal hebt gezegd in je leven? Denk je echt dat we jouw rechter gaan laten? Want dan komt er iemand binnen en zegt, maar jij hebt dit gezegd. Ik zeg, ja, oké. Dus toen zochten ze griffier. Ik dacht, weet je, ik word 62 volgend jaar februari. Ik moet nog 5-6 jaar werken. Ik denk in mijn werkzaam leven, laat me dat doen. Ik hou van het recht. Ik wil niet meer dat gedoe van advocaat, cliënt en zo. Maar gewoon, griffier, leuk. Dus ik solliciteer, er is een bepaalde functie en ik bel om te solliciteren. Ik zeg tegen die vrouw, mijn naam is Prem. Maar heeft het zin als ik solliciteer? Want weet je, als jullie me toch gaan afwezen. De vrouw zegt, sorry, naam. Ik zeg, ik stuur u wel even een berichtje. Dus ik stuur een berichtje met mijn naam en zo. 5 dagen later belt die vrouw met 2 kleinkinderen zijn in de auto. Zeg, al hebt u even tijd. Ik zeg, ja, mijn kleinkinderen zijn wel in de auto. Ik zeg, ja, we hebben even gekeken en uw profiel past toch niet bij die functie. Ja, dus ik kan niet eens ondersteunend werk doen voor de rechtspraak. Er was een functie als voorlichter bij de provincie Noord-Holland. 2 jaar geleden of 3 jaar. Ik dacht, weet je wat ik deed? Het programma zondagnacht. Ik denk, mijn consultancy heb ik wat verminderd. Want het werd een beetje te routine. Dus ik dacht van, ik ga weer wat anders doen. Ik bel, ik zeg, die man zegt, Prem, ben je niet iets te bekend om voorlichter te worden? Een voorlichter wordt om de achtergrond te zijn. Dus ja, maar kijk, dat hele kandidaatschap, dat was toch ook niet serieus? Het was heel serieus. Ja, toch vind ik dat moeilijk te begrijpen. Nee, kijk, even. Weet je waarom Frans Timmermans nu ter onder gaat? Omdat er een kroning was. Als hij dat lijsttrekkersdebat had moeten voeren met mij, binnen de PvdA, dan zou ik hem al deze verwijten hebben gemaakt. Frans, je hebt zelf bloed aan je handen. Je hebt zelf met Rutte in bed geweest. Die land zegt nu steeds, als ze zeggen van ja, VVD, dat zegt die land, ze waren er allemaal bij. D66, CDA, PvdA, ChristenUnie, ze waren er allemaal bij. Dus wat gebeurt door dat te zeggen? Je kan niet zeggen, het is VVD-beleid, want ze waren er allemaal bij. Dus als ik dit debat had gaan met Frans Timmermans, dan zou Frans Timmermans gehard zijn om nu een goed debat te kunnen voeren. Ja, hij kan nu geen goed debat voeren, want hij heeft niet gevochten voor die functie. Maar je wilde niet echt uiteindelijk lijsttrekker worden. Ik zweer het je. Misha, als ik lijsttrekker zou zijn geworden, zouden we 45 zetels hebben gehaald. Ik zou een vrouwelijke premier hebben gemaakt. Ik heb ze ook gezegd wat ik zou doen. Dus echt. En wie had je premier gemaakt? Ja, ik kan die namen niet noemen. Oh. Dat zijn 2 vrouwen. Eentje is heel bekend. Maakt het niet uit? Wat maakt het uit? Oké, Annemiek Nijhoff en Femke Halsema. Die heb ik ook gezegd aan de selectiecommissie. Maar het eerste wat ik zou doen, ik zou alle topambtenaren uit de functie ontheffen. Dus ik zou alle ministeries even uw minister zijn om te ondertekenen dat alle DG's en SG's uit de functie ontheven werden. Niet ontslagen uit de functie ontheven. Want als je de politieke cultuur wil veranderen, moet je de ambtelijke cultuur veranderen. Die fouten die zijn gemaakt, zijn door topambtenaren gemaakt. Het niet doorsturen van memo's, het verzwijgen van dingen. Allemaal werk van de topambtenaren. Dus je moet alle topambtenaren ontheffen. En dan benoem je een minister. En dan gaat die minister beslissen wie zij wel of niet aanneemt. Nou, ik zou de vrouwelijke minister-president maken. En dan zou ik ook geen fractievoorzitter worden, zou ik Kamerlid worden. En ik heb van Jan Marijnissen iets geleerd. Want Jan Marijnissen ging heel veel, hij liet heel veel van het fractiewerk over aan Agnes Kant. En dan ging hij door het land wandelen. En dan ging hij mensen ontmoeten. Dus ik zou het huppelend Kamerlid worden. Dus zou een ander fractievoorzitter zijn. Ik was lijsttrekker en dan zou ik het huppelend Kamerlid worden, zou ik door het land lopen. En wat dus dan het prettige is, omdat ik de politiek leider ben van PvdA GroenLinks met 45 zetels, de grootste. Er zit een minister-president, er zitten ministers. Het moment dat ik ergens kom bij jou en jij zegt, ja Prim, het is toch een gedoe hier bij de NPO, oh wat? Oké, dan bel ik de staatssecretaris van cultuur op. Ik zeg, hé, staatssecretaris, je moet even met Micha praten. En als die ambtenaren dan zitten en zeggen, Micha lult, dan zeg ik, oh, staatssecretaris, als je baantje wil behouden en geen motie van wantrouwen van me wilt, ga je maar zorgen dat je ambtenaren luisteren naar Micha. Dus je krijgt de knoet erover. Hugo de Jong is een marionet van zijn ambtenaren. Allerlei onzin die ambtenaren zeggen, herhaalt hij. Dus je moet weer een andere politieke cultuur krijgen, moet je ook een andere ambtelijke cultuur krijgen. Een topambtenaar heeft tegen mij gezegd, Prim, de minister is een passant, ik zit hier 25 jaar, ik maak het beleid. En het verschil is, Micha, ik heb niets te verliezen. Kijk, al die mensen die in de regering gaan, die in het parlement komen, die zijn nog jong, die moeten nog een toekomst hebben. Dus je kan niet schoppen tegen, kijk, ik ben niet om te kopen, want ik heb al op dat dure jacht gezeten. Ik heb al die dingen gemaakt. Ik ben binnen geweest bij al die rijke mensen. Dus ze gaan me niet kunnen verleiden. Ik ben 62. Ik heb mijn schaapjes op het droge. Dus als ik daar ga, ik hoef niets meer te bouwen. Nee, dus dat bedoel je met geen ambitie. Ja, ik ben niet om te kopen. Ik hoef geen carrière meer te maken. Mijn jongste zoon is 31. Waar maak ik me druk om? En ik zou het echt doen. En het grappige is, men is bang voor deze onafhankelijkheid. Dus ik heb mijn lidmaatschap niet opgezegd. Ik ben nog steeds lid van de PvdA. En ik wacht tot de uitslag van de verkiezing. En als het is wat ik ga vermoeden dat het is, ja, wat vermoed je dan? Ik sprak met heel veel potentiële PvdA en GroenLinks stemmers. Mensen die ik weet dat ze in het verleden, weet je wat de GroenLinksers tegen me zeggen? Ik pruim Diep Timmermans niet. En de PvdA'ers zeggen, je ziet dat hij een leugenaar is. Dus dat gestaalde kader PvdA, die stemmen eerder PVV. Maar hoeveel zetels denk je dan, als je het moet voorspellen? Nou, ik denk, ze hebben nu samen 17 zetels. En ik denk dat hetzelfde gaat gebeuren als wat met GroenLinks is gebeurd toen ze pas kwamen. GroenLinks had in de Kamer 3 zetels, toen gingen ze van 3 naar 6. Ik ben bang dat ze op minder dan 22 uitkomen. En als dat gebeurt, dan ga ik zo'n keurige brief schrijven aan de selectiecommissie en een open brief aan de voorzitter van de PvdA. Zeg, jullie wilden geen open verkiezing. Jullie wilden geen open debat. Weet je, uit wrijving ontstaat glans, Micha. In iedere wetenschap begin je met de these en de antithese. De these en de antithese, en dan ga je alle punten bespreken, dan kom je tot de synthese. Nou, als je een fusie hebt, of het samengaan van twee partijen, weet je, de fout die de top van de PvdA en GroenLinks maken, is dat ze denken dat kiezers achterlijk zijn. Dat kiezers niet doorhebben wanneer ze genaaid worden. De mensen die Mark Rutte stemmen en echt, kijk, de VVD-stemmers, ik zeg altijd, de natuurlijke achterban van de VVD is rond de 25 zetels. Dat zijn de mensen met wie het goed gaat, dubbele huizen hebben, 3 keer per jaar op vakantie gaan, middenklasse en hoger. Die stemmen altijd VVD. Het electoraat wat voor grepen ligt, wat kan verschillen, die Ruud Lubbers 54 zetels heeft bezorgd, die PvdA ooit 44 zetels heeft bezorgd, dat middenelectoraat, dat schuift ontzettend. Forum voor Democratie, BBB, Fortuin heeft lijkt in 25 zetels getrokken. Dus dat volatiele, daar reken ik mezelf ook toe, want ik stem ieder verkiezing anders. En waarom zijn we dat? Omdat we ideologisch zijn de verschillen flinterdun. En dat zien we na iedere verkiezing. Rutte heeft samengewerkt met ChristenUnie, CDA en D66. 7 jaar lang. Totdat hij de recordminister-president was en toen dacht hij, nu mag het kabinet vallen, want ik heb de titel van de langzittende premier van Nederland en hij is een historicus, dat was zijn natte droom, hij heeft zijn natte droom waargemaakt en hij is klaar. Dus ja, dus dat heeft Rutte bereikt en nu is hij klaar en dan kan het vallen. Nu komt een bumper. Micha. Mijn gast is Prem Radakishun. Wat is het nut van die bumper? Nou, dat je even weet dat er iets anders komt. Kijk, dus nu komt er wat anders. Maar waarom komt er wat anders? Nou, doe je koptelefoon maar op, want we gaan nu luisteren naar de reacties die je krijgt op social media. Oh? Prem, prachtige man om bij een praatprogramma erbij te hebben. Met Prem Radakishun in de uitzending, altijd goed. Prem is de vlees geworden narcistische aandachtsjunk die sinds het stoppen van DWDD al een tijdje zijn megafoon mist. Als iemand radio maakt voor de luisteraar in de nacht, is Prem het wel. Ongrijpbaar, onbegrensd en soms ook onbeschoft, roeptoeterde hij zich door de nacht. Prem met zijn gore grote bek. Zelf schreeuwt Prem ook gewoon keihard tegen zijn redacteuren. Dit gaat echt een enorme shitshow worden. Met Robert Jensen en Prem Radakishun. Prem, goed dat je er weer bent. Succes. Hashtag Prem Radhaakishun. Werk je met AI? Nou ja, dit laten we inspreken door Google's termen, inderdaad. Ja, dit is AI. Maar waarom doe je dat? Nou, ik vind het dus heel grappig dat de reacties die je krijgt op social media en online, dat je die ook echt niet als mensen laat klinken. Ja, het leuke is, ik overal als ik ergens kom waar mensen me niet persoonlijk kennen, en dan zeggen die mensen, daar raken we aan het praten, zo zegt die persoon na een tijdje, mag je wat zeggen? Ja, ik vond je een lul. Ik zeg op grond van jouw televisie, ik zeg, maar dat is tweedimensionaal. Ik zeg, het is, radio is eendimensionaal. Maar dan is het grappige dus dat mensen oordeel hebben op grond van je publieke optredens. Mm-hmm. En verder boeit het me niet, dat is namelijk de grap. Het boeit me niet wat mensen van me denken, want het enige wat me boeit zijn mijn luistercijfers. En die mensen luisteren om vervolgens te kunnen schelden. Nou, en daarom lees ik ook altijd al die mensen die me uitschelden en op Twitter lees ik altijd voor. Want dat is heel goed voor mijn luistercijfers. Ik ga je microfoon even wat mooier. Nee, ik ga je microfoon niet mooier te zetten. Ja, ik zet dan, kijk, wat is er nu mis met mijn microfoon? Recht inpraten. Oh, ik moet er zo recht in praten. Ja, oké, okay, maar waarom moet ik het mooier recht in praten? Ik wil niet recht in de microfoon praten. Doe het is half twee 's nachts, mensen, luister iedereen. Maar waarom moet het geluid altijd zo goed klinken bij jou? Nou, het kan toch een beetje misklinken? Een beetje niet, daarom moet je geen koptelefoon op hebben. Dan ben je alleen maar bezig met het geluid en luister niet. Maar goed. Ik vind radio maken zonder koptelefoon op is alsof je brood bakt zonder het ooit te proeven. Ik proef mijn rotti als ik die maak. Nee, maar dat radio zonder koptelefoon is. Ik hoor jou toch? Dat bedoel ik ook met die monotoonheid. Alles is altijd perfect. Nou, Erik Dijkstra en Frank even blij maken. Zondagavond het programma, hoe heet het? Dijkstra even blij ter plekke. Ja, nou, ik vind dat een goed programma, want af en toe klinkt de microfoon niet goed. We zijn op locatie. Ja, daarom vind ik tuurlijk. Het wel leuk. Maar ik vind als je in de studio zit. Nee, dan moet het klinken alsof we op locatie zijn. De Zwarte Priet, maar goed. Sorry, Micha, ga je gang. Het is jouw programma. Aandachtjunk, wordt verschillende keren genoemd. Hou je zelf van aandacht? We zitten soms te eten, met z'n vieren. Ja. Dan zie je toch ook dat zit Andy heel lang te praten. Jij oefent de liefde, Arjan en ik luisteren. Jij en die zijn meer aan het woord als we met z'n vieren zijn. Vind jij mij aandachtsjunk? Nou, kijk, je hebt wel een liefde voor radio. Ja, ik ben geboren in een radiostation. Of althans, toen ik geboren werd, 4 februari, werd het radiostation geboten. Het is op 9 september in de lucht gegaan. Micha, wat ik me herinner van mijn kind zijn, is dat ik zo'n grote studio als dit, en dan kroop ik onder, die tape recorders stonden hoog, en dan kroop ik onder de tape recorders. Als kind mocht ik plaatjes instarten, de naald op de radio is. Dus Giel stuurde me appje. Hey Prim, stiekem wil je toch eigenlijk nog radio maken? Ik zou echt iets anders doen. Ik zou een bedrijfje beginnen en zo, maar toen dacht ik na, ik ben 62. Ik had gedacht dat ik niet ouder dan 50 zou worden. Waarom dacht je dat? Dat is een heel lang verhaal, dat ga ik nog vertellen. Maar toen dacht ik, als ik nog mijn werkzaam leven radio mag maken, ben ik zeer dankbaar. Dus ik heb bijna 7 jaar Zwarte Prietpraat gedaan, op een paar weken na 7 jaar. Als ik nog 7 jaar dit doe, zit het wel goed. Ja, maar we hadden het over aandacht, hè? Van, en dat zit er natuurlijk wel een beetje onder. Van als je radio maakt ook, dan vind je het natuurlijk lekker als mensen ook naar je luisteren. Als mensen naar je willen luisteren. Ja. Als jij je mening kan verkondigen. Nee, als ik echt mijn lievelingsradioprogramma is een plaatje en een praatje. Dus ik zou graag het liefst in Hindi muziek, maar ik zou het heel leuk vinden om zo'n programma te maken van 10 tot 12, dat je gewoon leuke plaatjes draait en zegt, we gaan hier luisteren naar Barry White met Just The Way You Are, geschreven door Billy Joel, maar deze uitvoering is 10 keer lekkerder. En dan start je het plaatje. En we gaan nu luisteren naar Kishore Kumar. Oh, welk liedje? I, Charles K. Je vroeg me aan een geluid wat doet denken van mijn jeugd. En dan moet je even wat uitleggen. Mijn lievelingszanger is Kishore Kumar. Die is helaas dood, is 87 overleden. Maar die heeft liedjes gemaakt. En er was een film, Durga Gan Kechao mee. En daar was het liedje Achil, Ketuje Me Lekke Tjolle Kom, ik ga je brengen naar een plek die veel mooier is. Maar mijn vader luisterde naar deze muziek. Dus mijn vader, dit moet ik je even erbij vertellen, Micha, want het is wel van belang als je iets wilt duiden. Mijn vader, zijn vader, mijn opa dus, is geboren in India. Die is dus als immigrant van India naar Suriname gekomen. Heeft daar, mijn vader is geboren rijk. Mijn opa was handelaar. Het handelshuis. Oké, dus die was rijk. Mijn vader is geboren in een rijk gezin in de stad. En zijn vader heeft tegen hem gezegd, je hoeft geen Hindi te leren. Je moet Nederlands leren. Dat is de taal van de heerser hier. En Engels. En mijn vader heeft toen in Den Haag gestudeerd. En die is toen begonnen met een radiostation waar hij de hele dag alleen Hindi-muziek draaide. Wat zelf in India niet het geval was, 18 uur Hindi. Want in India hadden ze regionale talen. En hij sprak geen woord Hindi. En als papa dit liedje hoorde, dan met zijn broers, dat ze samen. En Mijn vader is doodgegaan toen ik 9 was. Hij was 46, hij zou net 47 worden. Daarom zei ik, niet 40, want we hadden gezegd, de radicationmannen worden niet oud. Mijn vaders vader is doodgegaan toen hij 18 was. Dus die is ook niet zo oud geworden. Dus, en dit liedje, als ik denk aan mijn jeugd, dan is het erg papa. En want als je vader op jonge leeftijd, dan koester je, herinner je nog al die momenten die je met hem had. Want er komen geen nieuwe ervoor in de plaats. Terwijl als je met iemand bent en je maakt nieuwe herinneringen, vervagen oude herinneringen, want die nieuwe herinneringen nemen die plaats in. Nou, dus bij papa is het alle herinneringen gebleven. En dit liedje, toen je zag, dat is het geluid van je jeugd. Ja. Is het dus het geluid van het radiostation. En dan staat papa op het balkon. En dan 's middags in de zon. En dan, of 's ochtends. Dit liedje werd vaak gedraaid in de ochtenduren. Achil Ketuje Melekejur. Van de film Durgakantje uit 1964. Dus toen dit liedje uitkwam, was ik 2 jaar oud. Dus toen papa dit liedje hoorde, in mijn herinnering was ik 6, 7 of 5, 6, 7. Die leeftijd draaide dit liedje veel van Kishore. En het is nog steeds een groot hit. Ik wilde het draaien eigenlijk van de LP Live in Los Angeles. Maar die LP Kishore Kumar Live in Los Angeles is ooit door de radiocontroledienst in beslag genomen toen ik bij een piraat zat. En ik kon hem niet vinden in een goede versie dat het bruikbaar was. जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां गम भी न हो आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे चंदा की किरण से धुलकर घनघोर अंधेरा भागे ja, je gaat, want je wil die 12 luisteraars die je hier ongeveer om 13:45 nog hebt, die wil je niet wegjagen met Kishore Kumar te draaien. Ze pikken het hoor, ik eindig het gewoon. Maar goed, dus dit was dat liedje, Achil Ketuje. En je vroeg me ook een liedje, wil je het liedje over liefde doen? Of toen ik toen mijn leven wankelde. Je moet even een kort fragment van dat liedje draaien. Dat is Yemilan Barapiara. Terwijl de muziek praat, ga ik wat uitleggen. U hoort nu een liedje dat is geschreven. Die naam van hem, ik kom zo naar hem. Dit liedje, Yemilan Barapiara, is een eigen compositie van de Surinaamse artiest Waldo Guzial. Draai maar even. Huh? Oké, die hoort u hier zingen. Oké, dan moet ik uitleggen wat dit liedje heeft gedaan. Oké, in Suriname had je weinig eigen componisten. Dus er werd veel liedjes uit Indiase films nagezongen, maar dit lied is een originele compositie van Waldo Guzial. Oké, er is een man, Rudy Tangali, die speelde ook in het band. Die is naar Nederland gekomen, die heeft de LP gemaakt. En op die LP heeft hij Yemilan Barapiara gedraaid. Oké. Een heel warrig verhaal. Nee, oké. Charles Palat heeft dus een band gemaakt, de Silver Strings. Ja. En ik was de omroeper van die band. En Charles en ik raakten bevriend vanwege de muziek. Hij is 20 jaar ouder dan ik. Oké. Op 8 december 1982 blazen de militairen ons radiostation op. We zijn wakker gemaakt door de militairen. Ik ben naar buiten gelopen en iedereen is weggaan met de auto. Maar ik wilde zien wat er gebeurde. Dus ik was in het huis van de buurvrouw. En ik zie hoe militaire Molotov cocktails gooien, handgranaten. En ik zie hoe ze ons radiostation opblazen en de zender letterlijk opblazen. Ik vraag aan de buren met wie ik geboren getogen ben. Kan ik je auto? Niemand wilde zich aanraden. Wie komt aanlopen? Charles Palat. Want we hadden die avond tot 11 uur of 12 uur zitten praten. Want we zouden platen gaan herdrukken, allerlei dromen over muziek. En Charles gaat dus om 11 uur of 11:30 weg bij ons radiostation. Hij gaat naar zijn huis. En het is 5 uur 's ochtends. En ik kom. Ik zeg, om Charlie. Hij zegt, wat? Ik zeg, ze brandt. Hij zegt, ga in mijn auto staat voor de winkel. Ga zitten. Heeft Charles Palat me weggebracht? Hij heeft me laten onderduiken. Want er was op een gegeven moment het gevaar dat vermoedelijk mijn naam op een lijst stond. Hè. Iedereen waren bang voor de moorden en de angst. Weet je wel, je vermoordt er 8 en de rest 12 mensen of 15 mensen. En dan zeg je de rest, die worden bang. En toen is Charles me op 25 december naar de grensplaats Albina gereden. En daar ben ik met de boot overstoken naar Frans-Guyana. Dus als ik, het moment dat ik het meest wankelde in mijn leven is Charles Palat er. En omdat Charles Palat en ik via dit lied Yemilan Barapiara bevriend zijn, want we houden beide van muziek. En zo is dus op het meest wankele moment in mijn leven, namelijk toen ons radiostation in brand werd gezogen en ik alles verloor en we berooid en toen met die 30 gulden in mijn zak op 7 januari in Nederland aankwam. Het moment dat ik het meest wankelde is dan, dan moet ik altijd aan Yemilan Barapiara denken. Ja. Want als dit liedje er niet was geweest, had ik Charles Palat niet ontmoet. Dus, want snap je nu wel. Ja, een nu snap ik het. Je hebt nu goed uitgelegd. Want de datum weet je dus nog precies dat je in Nederland aankwam met die 13 gulden op zak. Ja. Wat zag je? Weet je dat nog? Ja, want ik had hier gewoond. In 1974 was ik 12 jaar oud, augustus. Toen heeft mijn moeder, dus nadat mijn vader dood is gegaan in 1971, heeft mijn moeder de 3 oudste zonen. Mijn vader en mijn moeder hebben 7 kinderen samen. En ik ben kind nummer 5 en jongen nummer 4. Dus ja, ik heb 3 oudere broers en een oudere zuster en een jongere broer en een jonger zusje. En die jongere broer is toen overleden in 2014 dat ik naar Suriname ging. En mijn oudste broer is ook overleden in 2012. En wat dus gebeurde, mijn moeder heeft toen de 3 oudste jongens naar Nederland gepost naar een kostschool. Dus toen was ik met mijn broertje daar en zo. Nou, toen in 1974 heeft mijn moeder mij, mijn zusje die, dus ze was 7 jaar en mijn broertje was 9, zou 10 worden, gepost hier naar een tante. Moet je nagaan waar de huis in Suriname met 7 badkamers, waarvan 3 met badkuip en warm water. We kwamen hier van Ostadestraat 3 hoog achter in een huis zonder badkamer. Een klein huis. En toen zijn we vandaar naar de Goever Flinkstraat gegaan. En toen vandaar naar Hoorn. En in Hoorn heb ik wel feit gewoond. Totdat we teruggingen naar Suriname, omdat de buurman had gedreigd de kinderbescherming te bellen. Want mijn tante liet mij voor de kinderen zorgen en koken, al dat soort dingen. Nou, dus ik had hier een jaar gewoond, dus ik wist wat er was. Mm. Dus ik hield niet zo van Nederland. Dus toen ik hier terugkwam in 83, werd ik opgehaald door Nasir Soubrati. Die had bij ons gewerkt als radiostation. Dus echt hij was ook getuige op mijn huwelijk, een langdurige band mee. En toen kwam ik in Nederland en ik dacht, ik ga terug naar Suriname. Ik ga guerrilla beginnen, ik ga alles doen. Maar ja, langzamerhand in oktober kwam Diana, mijn vriendin, mijn huidige vrouw. En toen besloten we, ja, nee, ik ga in Nederland blijven wonen. En ik ben iemand, ik kan niet in twee werelden leven. Dus toen weet ik nog bewust, ik ben Nederlander geworden. En ik zeg toen, als je Nederlander bent, dan ben je ook Nederlander. Ik zeg ook nooit, ik ben Surinamer, ik ben Nederlander. En al die mensen van Surinaamse afkomst vinden, ja, je bent. Ik zeg, vriend, Nederlander is een nationaliteit. Als identiteit ben je Nederlander. En ik ben een Nederlander die van Kishore Kumar houdt. En waarom kan je niet in twee werelden leven? Ik ben er niet geschikt voor. Je vindt onrustig. Toen ook dat ik advocaat en tv-maker was, ik kan dat niet. Dus, je moet focus hebben. Maar ik ben ook, ik sta ook aan. Dus nu ik mijn radioprogramma maak, overal waar ik loop, zieke gast, is het dat. Toen ik advocaat was, was eigenlijk alles mijn zaak. Dus als ik een rechtszaak had, nu laat zeggen, jij wordt gedagvaard omdat je hier de boel zou hebben verduisterd, dan in ieder overal gaan denk ik, Misha zaak. Dus als ik mijn rechtszaak had, was ik ook, Ik dook erin, ik leef erin. Dus alles wat ik doe, doe ik vol gepassioneerd. Weet je, ook als ik kook, dan wil ik masterchef worden. Dan wil ik, weet je, dus ik ben niet van half. Weet je, dus daarom kan ik ook niet 3 beroepen doen. En daarom ben ik ook ongeschikt voor een harem of zo. Weet je wel, dus al dat soort dingen kan ik niet. Ik ben er niet goed in. En oh ja, ik moest nog een liedje van de liefde, want hoeveel minuten hebben we nog? Hey, we moeten bijna gaan afronden, hè? Nee, wacht even, ik ga eerst nog dit doen. Ik loop buiten, het regent een beetje, Eddie Keur hier overigens. Dus ik hoop dat dit goed gaat. Een berichtje voor Prem Radakishun. Oh, leuk. Toen ik hem niet kende en hem vaak op de radio hoorde en op televisie zag, dacht ik, oh my god, wat een enorme lawaai-papegaai. Het zou je vriend zijn. Vreselijk. Verschuwelijk. Maar ik moet je zeggen, ja, nu ben ik een paar jaar bevriend met hem. En het is precies tegenovergestelde. Het is een lieve, warme man met een klein hart. Alleen, ja, het enige dat groot aan hem is, is zijn mond. En ik moet er zelf van lachen als ik dit inspreek. Want het is nog waar ook. Ik ben met hem op vakantie geweest. Maar het is een schat. En dat wilde ik even zeggen. Dat het makkelijk is om mensen te beoordelen. Maar in dit geval van Prem is gewoon een hele lieve, intelligente, zachtaardige man. Niet doen. Die af en toe een beetje te veel praat. Niet dikke doen. Dikke kus. Love you. Ciao. Oh, Andy Beer. Weet je wat ik grappig vind? Mijn vrienden die me kennen, dan zitten ze ergens en dan zeggen die mensen, oh, wat een lul die Prim. En dan willen die vrienden van me altijd het voor me gaan opnemen. Ik zeg, doe het nou niet, want je gaat die mensen niet overtuigen. Ik heb zelf vrienden die dan oordelen hebben over mensen. Zeg ik, hij is echt lief. Weet je, en ik ben een groot fan van. Ik vind hem een geweldige radiomaker. Moet je nagaan, een man van, hoe is hij geworden, 65 of zo, die moet NPO 3FM redden. En hij had een significant hogere luistercijfers. Maar hij is een radiovakman. En als hij hetero zou zijn, Misha, weet ik zeker dat jullie twee getrouwd zouden zijn. Het is jammer dat hij homo is, want anders had je in hem je levenspartner gevonden. Ja, toch? Ja, nee, zeker. Wat had je nog meer voorbereid? Want we zitten tegen de tijd, dat is bijna 2 uur. Nou, ik wilde nog weten. Iedereen heeft het recht om racist te zijn. Ja, dat vind ik. Misha, viva la différence. Ik ben opgegroeid in Suriname waar racisme gewoon normaal was. Want door de verdeel- en heerspolitiek van de Nederlanders moesten ze al die verschillende bevolkingsgroepen uit elkaar gooien. In India discrimineren ze elkaar op grond van kasten. Als je in die onderste kasten bent, dan mag je niet eens uit het bord. Je mag wel het huis schoonmaken van die mensen, maar je mag niet eten uit hun borden. Dus de tegenstelling is zo door. En als je dat accepteert, dan is dit het leven een stuk makkelijker eruit. Ik zei ook altijd, ik ben nog nooit ergens geweigerd. Maar als ik geweigerd zou worden, als ik een discotheek zou willen binnengaan en zeggen, je mag niet binnen, zeg ik, prima, dan koop ik discotheek aan de overkant. Dan concurreer ik je kapot. Let, ik word nooit boos. Don't get mad, get even. Dus hey, beetje chill. Ik hoor mensen ook weer van, ja, als ik dat standbeeld die mijn verbondenheid met mijn voorouders, mijn identiteit, mijn verbondenheid met mijn voorouders, wat een gelul. Ik kijk naar de verbondenheid met de toekomst. Dat drang naar dat verleden. Mijn grootouders van moederskant, die waren contractarbeiders. Mijn grootouders van vaderskant waren slimme mensen die handelaren waren. Ik heb er nergens last van. Ik heb geen last van racisme. Ik heb geen last van discriminatie. Je zat ook niet te wachten op de sorry voor het slavernijverleden. Ik ben geen slaaf geweest, dus... Maar vind je eigenlijk onzin? Als iemand er prettig mee wordt, moeten ze het vooral doen. Maar het boeit mij niet. Ik snap ook niet dat ze willen dat de koning, die geen moord te zeggen heeft in dat staatsbestel, dat die de excuses moet maken. Oh, de koning heeft excuses gemaakt. Het is belangrijker dan de regering het doet. Maar ik moest ook iets meebrengen voor het museum. Ja, maar ik wil ook nog eventjes weten van... Ja. Kijk, want dat vind ik dus iets wat ik fascinerend vind aan jou. Wat ik maar niet begrijp, is dat aan de ene kant ben je heel open-minded. Ja. En inderdaad, ik ken je ook in de privésfeer. Ben je heel rustig en ben je juist heel erg wachtend met je oordeel. Ja. Maar aan de andere kant, je kan ook zo losgaan over mensen. Omdat in hun functie, laat me dan beter zeggen. Ja. Ik verwacht van de NOS een objectiviteit en een diversiteit van wat er in de maatschappij gebeurt. Als je nu de verkiezingen moet verslaan. Ik kijk naar jouw paradepaardje, het 8 uur journaal. Ik kijk naar jouw paradepaardje, Nieuwsuur. Dan verwacht ik van jou dat je alle partijen die meedoet voor het voetlicht haalt. En alle partijen die meedoet, alle lijsttrekkers, dezelfde behandeling geeft. Ja, maar kijk, als je het zo zegt, ja, dan komt het dus veel beter aan, ja, maar ik hoef het niet zo te zeggen. Maar lef, piratenpartij, die worden niet uitgenodigd. Oké, ik verwacht van het 8 uur, Sander van der Wulp en al die andere mensen die het nieuws duiden, dat je me zegt, jongens, er zijn 21 partijen. Ik snap dat we niet iedere dag alle 21 kunnen dingen, maar hier heb je in elk geval deze en deze en deze. En dan in mijn rol als consument heb ik kritiek. Als mensen mij uitschelden, boeit het me niet. Dus wat mensen ook van me zeggen, aan mijn schouders op. Het kan me niet boeien, want je kan me niet beledigen. Het feit dat ze zich kan ergeren, ik je met niks beledigen? Nee. Maakt niet uit wat ik zeg. Of wat iemand anders zegt. Nee. Nou, jij bent mijn vriend. Dus als jij iets zal zeggen, mijn vrienden kunnen me raken, maar dan ook maar 1 keer. Want als mijn vriend iets zegt, dan zeg ik, oké, dan ben je kennelijk mijn vriend niet. Want als je dit van over mij te zeggen hebt, dan is het klaar. Mm. Weet je wie de toeslagenschandalen was? Trouwe RTL, hè? Trouwe RTL, niet de NOS. Mm. Trouwe RTL, die hebben toeslagenschandaal, papieren, dinges opgevraagd en zo. Waar was de NTR en Marielle 2 weken? Daar heb je het Kamerlid tegenover je. Wat heeft blootgesteld hoe de macht omgegaan is met de grondwet, wet heeft overtreden. Dan ga je zeggen, nou, dat weten we wel nu, hoor. Als je het wist, had je het verdomme uitgezonden. Je zegt niet tegen Wilders, dat weten we nu wel weer, hoor. Heb jij wel eens spierpijn in je armen? Nee, waarom? Omdat ik zo met het wijzen. Ja, maar voor de rest van de tijd zit ik. Voor de rest van de tijd zit ik met die armpjes zo voor elkaar. De rest van de tijd doe ik niets, hè. Dus de rest van de tijd. Je moet er opschieten, wat voor je museum. Wat is je voorwerp wat je wil achterlaten in het Loslaatmuseum? Ja, het Loslaatmuseum. Ik moet je even uitleggen. Ja. Katja Zwart, die was op 14 november jarig. En die heb ik leren kennen omdat ze luisteraars was van Zwarte Priet Praat. En daarna is ze gekomen om voor het Songfestival samen met Frank Otte. Ja. En we zijn een soort van bevriend geraakt. En haar vriend die is nu technicus bij Radio 4 All. Ja. En ze was jarig. En toen bracht ze iets mee aan voor mij als tractatie voor de verjaardag. En toen dacht ik, dat is perfect om achter te laten in het, hoe heet het, Loslaatmuseum. Mm-hmm. Ze is namelijk, haar moeder is Grieks. En je weet dat de Grieken en de Turken allemaal in één Ottomaans Rijk zaten. Mm-hmm. En je weet dat Atatürk, de grondlegger van het moderne, in Thessaloniki is geboren. En je weet dat die Turken en die Grieken ruzie hebben met Cyprus. Dus ze heeft de Griekse versie van baklava gemaakt. Oh. En ik weet dat jij een zoetekool bent. Dus heb ik dat meegenomen, zodat je het, in naam van Katja Zwart, mag je dus de baklava opeten. En dan mag je het ook geven aan de andere gasten die je hebt. Oh, wat leuk. Ja, dat is een origineel idee, hè? Heel origineel. Ja, in plaats van al die mensen die hier steeds boeken bij je achterlaten. Waaruit mocht ik kiezen? Ja, ik ga je laten zien. Inderdaad, een stapel boeken. Maar ik zie daar ook een LP. Dit is de LP van achtergelaten door Milio van de Kamp. Ken je Milio van de Kamp? Nee. Een socioloog die zich inzet. Hij heeft als missie de ongelijkheid bestrijden. Ja, dat gaat nooit gelukken. Voor een ieder die zichzelf respecteert. En wat zit erin? Meeslepende, fijne langspeelplaat met Nederlandse liederen, uitgebracht ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Communistische Partij in Nederland. Laat zien. Willy Brandt staat op de koffer. Ja. Stop de neutronenbom. Nooit, nee, nooit. Oh. Ja, maar kijk, ik heb ook nog dit, hè, van Peter K. Twee boeken van Peter K. Wanneer had je Peter K? Gisteren. Het briefje van Bleker en Code Rood. Heeft hij ze geschreven? Ja. Laat me even zien. Ik vind Peter K. namelijk Het briefje van Bleker op het Binnenhof. Het is een heel interessant boek. Thijsboeren en Peter K. Het verhaal achter het coronabeleid. Ja, maar het gaat over de afspraken, onder andere die journalisten en politici maken. Hij wil dat transparant hebben. Ja, ik weet het, maar ik ben daar heel transparant over. Want als politici komen dan. Maar noemt hij ook namen erin? Ja, zeker. Oké, willen ze dan nog met te praten? Oké, dan mag ik alle twee meenemen, want ik wil die LP wel hebben. Ja, dat kan. Ik ben een vinylverzamelaar. Leuk. En ik heb nog steeds vinyl. En ik heb dus ook nog die Hindi-LP's. Want we eindigen met De Liefde, hè? Ja. Uit de film Jevada Raha. Dan moet ik dus even weer vertellen. Mm-hmm. Jevada Raha, dit is de belofte. Ik ben opgegroeid, nogmaals weer, Hindi-film, muziek. Zoetsoppigheid, al die liefdesliedje, Just the Way You Are. How About Us, weet je wel? Dus, Shaila. Al die liefdesliedjes, Lionel Richie. En in het Hindi ook. Al die films gaan eigenlijk. Meisje zoekt jongen, jongen zoekt meisje. Ja, heerlijk. Okay. Ik hou dus van Hindi films. Ik werd verliefd op Diana. Ik had al een oogje op haar in 1981. En het was moeilijk om mijn dingen te hebben. Maar in 1982 zijn we begonnen als vriend en vriendin. En ik had dit liedje. Jij, toe hebben we hier deal met je. Dus jij bent degene waar mijn hart van zei, je bent de mijne. Ik ben nu is ons leven. Is met elkaar van. We komen bij elkaar zoals twee stromen in een rivier komen. En je waardraagt, dat is de belofte. Het blijkt dat het een remake is van een Amerikaanse film. Maar zo echt een boeketreeks film. Mm-hmm. En later heeft die zus, Joan Collins, heeft dat boek erover geschreven. Ik snap zo. Maar goed, dus nu is dit liedje, zodra ik aan de liefde denk. En ik heb al mijn kleinkinderen zingen het. Ik breng mijn kleinkinderen op de liefde voor Hindi-popmuziek blij. Dus mijn kleinkinderen kennen al die Hindi-liedjes. En dan gaan we op YouTube en dan kijken ze. En dus mijn schoonzonen moeten nu ook al die liedjes kennen. En mijn kinderen kennen het, want ik had het voor mijn kinderen gedaan. En wat vond je zo leuk aan Diana? Of wat vind alles, je zo leuk aan alles. Alles. Je weet dat ik ga antwoord erop geven. Luisteraars, dit is erg. Dus Misha en die keur willen altijd over de liefde praten. En ik heb ze al een keer uitgelegd. Diana vindt het niet leuk als ik in het openbaar over haar praat. Dus Diana is gesteld op de privacy. Dus ieder woord wat ik kan zeggen kan zorgen dat mijn relatie onder zware stress komt. En dan wil Misha het iedere keer toch weer proberen. En dan moet ik heel attent zijn. Want voordat ik het weet, ben ik de puneut. Dus, nee, maar, dus, en dit liedje was toen, die film is zo in 1980 geloof ik, en die LP kwam, maar dit liedje was echt, oh, zo Kishore Kumar en Asha Bose, mijn favoriete zangers en zangeressen, met Rahul de Burman, mijn favoriete componist. En oh, dit is zo goed. Luisteraars, het is bij 2:00 PM. Hier is Kishore Kumar met Asha. Oké, okay, ik ga maar aankondigen, staat Jamie. Ja, dankjewel, ja, Prem, zeg ik dan nu alvast. Oh ja, ja, dankjewel. Dankjewel, dan ga je naar, oh, dan gaan we nu zitten. Luisteraars, hier is ter afsluiting van dit hele drukke uur, waarin een randebiele schreeuw lelijk u van alles toewenste, krijgt u hier om lekker naar het nieuws van 2:00 te gaan, zodat u in slaap valt en het programma wat hier dan komt geen enkel luisteraar meer heeft. Kishore Kumar Asha Bhosle uit de film Yewadaraha. Muziek van Rahul de Burman. Yewadaraha. NPO Radio 1. 2:00.